آج ہم بات کریں گے نفس کے کنٹرول روم کے بارے میں، کیمیکلز کی غلامی، جہاد بن نفس کے بارے میں۔ آپ سب فائٹرز بلکہ مجاہدوں، کیونکہ آپ لوگ نفس کے خلاف جہاد کر رہے ہو کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو جنگ جیتنے کا بنیادی اور پہلا گر بھی بتاتا چلوں۔ کہتے ہیں آپ اگر دشمن اور اس کی حکمت عملی سمجھ گئے تو سمجھو آدھی جنگ جیت لی، باقی آدھی آپ کی حکمت عملی اور ارادے اور عمل سے جیت لیں گے۔ جو بھائی تفصیلاً اس موضوع کو سائنٹیفکلی سمجھنا چاہیں وہ گوگل کریں، ریوارڈ پاتھ ویز ان برین اور برین پیٹرنز اور بیہیویئر اینڈ سرکٹری۔ آسانی سے میں سمجھا دیتا ہوں، دماغ میں کنٹرول روم ہوتا ہے جس کا ایک سیکشن چسکے یا مزے یا لطف یا راحت کا ہوتا ہے۔ یہ سب حقیقت ہے افسانہ نہیں، یہ کنٹرول روم اور سیکشنز نیورونز کے بنے ہوتے ہیں جن کے آپس میں سرکٹ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل جیسے پرانے کمپیوٹرز کی مدر بورڈز ہوتے تھے۔ چسکے والے سیکشن کو ریوارڈ پاتھ وے کہتے ہیں۔ جب بھی آپ اچھا کھانا کھاتے ہو، کپڑے پہنتے ہو، گاڑی دیکھتے ہو، نعت سنتے ہو، یہاں گانا لکھا ہوا ہے لیکن گانے کو ہم کینسل کرتے ہیں، یہاں پہ نعت حمد وغیرہ سنتے ہو یہاں، اور اس کے علاوہ یہاں گانا لکھا ہوا ہے، آپ گانا ہی اس کو سمجھ لیں، گانا سنتے ہو، لڑکی دیکھتے ہو، یا کوئی بھی ایسا کام جو جسم کو اچھا لگے، گناہ و ثواب روح والی بات ایک طرف کریں، تو یہ سیکشن نہ صرف اسے ریکارڈ کرتا ہے بلکہ بہت سے ایسے کیمیکل چھوڑتا ہے جو آپ کو بے حد سرور دیتے ہیں، جیسے ڈوپامین، سیروٹونین، آکسیٹوسن، آکسیٹوکسن یا ایڈرینالین۔ یہ 3-4 کیمیکلز آپ کے جسم کا سرور ہیں اچھی سگریٹ کھانے یا محبوبہ کے ساتھ بیٹھنے سے۔ جو سرور طاری ہوتا ہے وہ انہی نیورو ٹرانسمیٹرز کی لہر ہوتی ہے، وہ جو چس آتی ہے اس کے پیچھے باقاعدہ کیمیکلز ہوتے ہیں، اور سیکس یا آرگزم دونوں صورتوں میں ڈوپامین اور آکسیٹوسن آپ کے دماغ کو نہلا دیتے ہیں۔ یہ دونوں کیمیکلز نیورو ٹرانسمیٹرز کی دنیا کی ہیروئن یعنی ڈرگ ہیں۔ آپ کا برین ان کیمیکلز سے مست ہو جاتا ہے اور فوراً یاد کر لیتا ہے کہ ایسا کیا کام ہوا تھا جس سے یہ کیمیکلز ریلیز یعنی نکلے۔ اس کام کے شروع سے لے کر اختتام تک کے تمام نیورونز کی پوزیشن اور پیٹرنز کو یاد کر کے باقاعدہ اپنی میموری یعنی سیکشن میں محفوظ کر لیتا ہے، اور اس کا ایک سرکٹ حقیقی طور پر یہ دماغ میں بنا لیتا ہے۔ جب آپ کا دماغ ڈوپامین اور آکسیٹوکسن کی برسات کے بعد خشک ہونے لگتا ہے تو وہ اسی سرکٹ میں بار بار پیغام بھیجتا ہے، وہ پیغام آپ کے نیورونز میں موجود ایک دماغی خلیاتی کرنٹ ہوتا ہے جو بار بار انہیں جگانے کی کوشش کرتا ہے یا مالش کرتا ہے یا اسٹیمولیٹ کرتا ہے۔ پھر نتیجتاً آپ کے اندر خواہش بیدار ہوتی ہے جسے ارج یا اس کو ارجز کہا جاتا ہے، جمع اس کی ارجز کہا جاتا ہے۔ یہ ارجز آپ کو بے چین کرتی ہیں کہ دوبارہ وہی کام کرو، اندر سے آپ کو حکم لگایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہی کرو جو پہلے کیا تھا۔ بدن کی کیمسٹری بدلنے لگتی ہے، سوچ بدلنے لگتی ہے۔ انسان، اب یہ نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، بدن کی کیمسٹری بدلنے لگتی ہے، سوچ بدلنے لگتی ہے، اور انسان بے بس اور غلام ہو کر عین وہی کام کرتا ہے جو اس نے نہیں کرنا ہوتا، چاہے وہ مجزنی ہو، زنا ہو، سگریٹ ہو، چرس یا ہیروئن کا سٹا ہو، کوئی ڈینجرس سپورٹس ہو یا مثبت ایکٹیویٹیز میں اچھا من پسند کھانا ہو، نماز ہو، تلاوت ہو، اچھے پھل ہوں، پرندوں کو دانہ ڈالنا ہو یا تبلیغ پہ جانا ہو۔ مان لیں میری بات کہ ہر عمل کا دماغ میں ایک سرکٹ بن جاتا ہے جو پھر انسان پہ حکم چلاتا ہے کنٹرول روم سے، اور انسان سمجھتا ہے کہ شیطان یا اس کا نفس اسے اکسا رہا ہوتا ہے۔ نہیں میرے بچوں، یہ خالی کھولی ہوائی بات نہیں، یہ کیمیکلز کا فنڈا ہے، کیمیکل کی لت ہے جو آپ کو مجبور کرتی ہے۔ خالی ول پاور کافی نہیں ہے، کیمیکل سے لڑنے کے لیے پہلے تو ساری کہانی سمجھنی ہے کہ ہوتا کیا ہے اور کیوں ہے، ہوتا کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے، اور پھر وہ سرکٹ ری رائٹ یعنی دوبارہ لکھنے ہیں دماغ میں۔ ہمارے مذہب میں 40 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، احادیث کے مطابق جب بچہ ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے تو ہر 40ویں دن اس کی حیثیت بدلتی ہے، لہذا جو بھی کام آپ شروع کریں گے اگر آپ مسلسل 40 دن اسے کرتے ہیں تو آپ کا دماغ ایک پکا سرکٹ بنا لیتا ہے اور پھر اس حساب سے آپ پہ حکم چلاتا ہے۔ تو نفس کے خلاف جہاد کرنے والوں پہ نفس کے خلاف جہاد کرنے والے یہ جان لو کہ تمہاری لڑائی ہوائی نہیں ہے، کیمیکل سے ہے جس کا عادی تمہارا دماغ ہو چکا ہے، اس نے اس کے سرکٹ بھی بنا لیے۔ اب جب تم اس کام کو چھوڑتے ہو تو کیمیکل لیول ڈراپ ہونے سے وہ تمہارے سرکٹس کو ایکٹیویٹ کرنے کے پوری بے رحمانہ کوشش کرے گا، یعنی شدید ارجز یا تکلیف ہوگی، لیکن اب تم سمجھتے ہو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سرکٹ ایکٹیویشن کم ہوتی جائے گی کیونکہ اس عمل کا نہ ہونا بھی ایک نیا سرکٹ بنائے گا، یہاں تک کہ ایک دن تمہارا ذہن اور اس عمل کو کبھی نہ کرنے والے کا ذہن ایک جیسا سرکٹری یا پیٹرن پہ آ جائے گا۔ گارنٹیڈ سائنٹیفک ٹروتھ ہے یہ۔ اس عمل میں اپنے دماغ کی مدد کرنے کے لیے ایک دو نئے سرکٹ بنا دو، کون سے؟ ایک باجماعت نماز کا اور دوسرا صبح یا شام کی واک یا رننگ کا۔ یہ دونوں سرکٹ پچھلے سرکٹ کو ایسا دبائیں گے کہ 2-3 دن کے اندر اندر ہی ارجز بالکل ہی ختم ہو جائیں گی۔ صلات اور ایکسرسائز آپ کی سب سے بڑی معاون ہے، یہ دونوں الگ کیمیکلز کمپوزیشن ریلیز کرتے ہیں جو کیمیکلز کی دنیا کا ہیرا یا سونا یعنی نایاب ترین کیمیکل ہیں، کیونکہ یہ دونوں بدن کو مشقت میں ڈالتے ہیں، اور ایک دفعہ ان کیمیکلز کی عادت پڑ جائے تو بفضل رب تعالی نہ کبھی نماز چھٹے گی نہ ایکسرسائز۔ آپ لوگ دیکھو گے پکے نمازی اور روزانہ ایکسرسائز یا جاگنگ کرنے والے اگر ناغہ کر دیں تو مرنے والے ہو جاتے ہیں۔ جنگ ساری کنٹرول روم پر قبضے کی ہے، اس لیے نماز اور ایکسرسائز یعنی بھاگنے دوڑنے پہ آپ کا دماغ شروع میں الٹے کیمیکلز چھوڑتا ہے، آپ کو یہ ایکٹیویٹیز ناگوار بتاتا ہے تو آپ کو کاہلی محسوس ہوتی ہے۔ وضو کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے یا صبح کی سیر یا دوڑ لگانے میں کہ چھوڑو یار کون اتنی مصیبت اٹھائے، یہ آپ کا دماغ ہے انہیں مصیبت بتا رہا ہے، یہ آپ کا دماغ ہے کہ انہیں مصیبت بتا رہا ہے کیونکہ اسے چسکا پڑا ہے ڈوپامین اور آکسیٹاکسن کی برسات کا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک نماز بھاری ہے مگر ان کے لیے نہیں جو مجھ سے ڈر رکھتے ہیں۔ شروع میں خدا کا ڈر یا محبت ہی آپ کی موٹیویشن ہے، بعد میں وہ آپ کی دماغ میں پکا سرکٹ بنا دیتا ہے، پھر انشاءاللہ نماز نہیں چھٹتی۔ جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ پہلے جسم کو تکلیف دینی پڑتی ہے، مسلس توڑنے پڑتے ہیں، پھر کتنے مضبوط اور خوبصورت باڈی ملتی ہے۔ اسی طرح صلات بھی نماز بھی وہ دوائی ہے جو شروع میں کڑوی یا بھاری لگتی ہے لیکن وہ آپ کی روح اور اخلاق کی باڈی بلڈنگ کرتی ہے۔ صلات یعنی نماز اور ایکسرسائز کے سرکٹ اور کیمیکلز مبارک سرکٹ اور کیمیکلز ہوتے ہیں، ایک بار بن جائیں تو آپ بندہ بن جاؤ گے انشاءاللہ ہر معاملے میں۔ اپنے کنٹرول روم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے خود کنٹرول رکھو، بجائے چند شہوانی کیمیکلز کو کنٹرول دے کے خود بے وقوفانہ بے بس غلام بننے کے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری گیم کیا چلتی ہے، آپ اپنی تمام برائیوں سے ان کی سرکٹری سمجھ کے جان چھڑا سکتے ہو اور تمام اچھائیوں کی بالتوفیق الہی سعادت پا سکتے ہو۔ ایک چھوٹی سی زندگی لڑنی پڑے گی، ایک چھوٹی سی جنگ لڑنی پڑے گی، لیکن اس چھوٹی سی جنگ کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ مبارک ہو کہ تم لوگ اس جہاد میں ہو۔ کیمیکل کنٹرول ایک حقیقت ہے، ایڈکشن ایک حقیقت ہے، سرکٹری اور برین پیٹرنز ایک حقیقت ہیں۔ آپ کے سوالات کے جوابات دینے میں خوشی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے جنگ اور دشمن کو جان کے اور سمجھ کے جہاد کرو، لڑائی بہت آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دماغ زیادہ دیر بجھے سرکٹس کو کرنٹ نہیں دے سکتا، اس کو جلدی ہرانا ہو تو اوپر نئے سرکٹس بنا دو اور پچھلے کو نیچے دبا دو، اس میں دوبارہ جان ہرگز نہیں ڈالنی۔ سیلف کنٹرول روم کا ہم نے یہ سمجھ لیا، اب انشاءاللہ آگے اور مزید ٹاپکس کو ہم اچھی طرح سے پڑھیں گے تاکہ یہ چیزیں سمجھی جا سکیں اور لوگوں کی بھی ہیلپ کری جا سکے۔ جو لوگ ان حرکتوں میں ملوث ہیں ان تک یہ چیزیں پہنچائی جائیں تاکہ وہ بچ سکیں ان تمام بری عادتوں سے۔